ประสงค์ของข้าอยากมีข้อจะปล่อยแห้งแบ่งในข้อเละแหล่ตามแค่แต่สิฟังอันนี้จังคนเอานี้ความพอดีหาได้ยากกาหาใครตั้งแต่ขี้มาการกวยเห็นไม่ซาเจ้าแลนเอาน้อยในตอนนี้สมมุติตนตามเรื่องบทนิทานอาจารย์แต่งฉันสิขอแสดงตัวละครประกอบเรื่องพาเราเล่านี่ไงเรื่องนี้เกิดอยู่ค่ายโรงเขตทินเมืองอุบลพนมเอยเข้าสองคนผัวเมียผู้ตกกระจนก็วนหายลูกก็หลายดังใส่โซ่เกินโลไปคนหนึ่งแผนครอบครัวบ่นึกถึงบ่ได้คุ้มกำเนิดไว้จังจนให้ทุกทนโอ้แม่เอ้ยมีลูกมากะยากล้นคือเขาเล่าจากันแก่ว่าท่านเผื่อตัวสว่างสิคายกะสายแล้วแนวว่าคนเศร้าบ้านว่าท่านกันหัวอ่อนแม่เขาบอกไปตอนแต่กะใจบ่กล้าดอกกว่าย่านปวดไหลย่านจะเก็บปวดหายคือตอนไก่ตอนหมูมาคิดดูกันเสียวย่านอย่างเดียวแต่ตายซะแม่บักคำกะเหลือหายข้าแต่งอายเลยออกกาไปใส่ห่วงอาณาไม่คล่องหลวงเขาทำขี้กะบ่กาย้อนไอหน้าพวกหมู่หมอถุงมีใช้หรือว่าถุงอาณาไม่ไข่พันคิดบ่พอดอกไม่ใหญ่จับสิใส่ไว้ตรงใดมือหนึ่งหมออาณาไม่มาแจกขี้ถุงอย่างน้อยเขาเอาไม้ไข่ดอกร้องดูตั้งหลายหอหมอกะเฮ็ดให้เบิ่งพร้อมดอกซ้อมแล้วกะเบิ่งดีหมอบอกว่าให้เจ้าเฮ็ดจังสีจังสีจังสีจังสีอันสุบใส่บัดแหมนอนสอนให้ดูแล้วสุบมือใส่โปตินให้ดูบ้างหมอก็เลยถามอ่างว่าลุงเอ้ยเข้าใจไปค่อยกะว่าเข้าใจเข้าใจเข้าใจผมที่ทำจังทานก็คือทานไม่แนะนำในมือนั้นก่อนสิเข้าสู่กรรมดอกเข้าบ่อนนอนหลับค่อยกะเลยสุกมับกะใส่ปู่มือก็เอาไว้กะบ่เห็นดีได้อันตอนใดคือหมอว่าเห็นแต่ใครเกิดมาเป็นลุงปู่อ่างปางเล่นเสาอาหมอเป็นพ่อกะเลยอูกมีลูกหลายว่าใครทุกขันถือคำคนเมาเสียดหน้าไข่เข่าดอกแถวเดียวเหมือดมองเศร้ามีลูกชายลูกสาวก็เพียงเปลี่ยนลูกจ้างพ่อหาเลี้ยงดอกสวยกันซุ้มมันไงว่านั้นกะยังว่าพ่อใครใจน้ำซุ้มเล็กผู้อ่อนไว้ยังหน่อยผ ไผเด้อน้อจังสิเป็นนั้นคือข่อยให้โลกาโลกกลุ่มแห่งคิดไปผะแท่งกุ้มสุ่มเอาอังอุลาคิดแล้วสมน้ำนาพ่ออยากได้เจ้าขวางเองขอปลุกเองมาต้องเขียนกระจังเปลี่ยนคืนนี้ปล่อยมันที่ตามเรื่องลูกเศร้าบ้านเศร้าเมืองลุงป่ากระบอกตามเป็นจังไรก็ตามสร้างคอยแก้ไขอยู่เรื่อยเรื่อยอันคงพอนอกที่หวังก่อนสิเศร้าอีกครั้งสิบอกซื้อไข่จ่าเข้าตาสาน้ำของฉันพาแสดงในเรื่องโยมยาเครื่องขันยามหน้าท่านผู้ใดสื่อสาอภัยไว้อย่าฝ่าบนนี่แม่นสาเมืองอุบลบ่แม่นสาบ้านเจ้าโยมทานยาสักเครื่องขอหยุดก่อนพ้นเครื่องฟังองค์ไม่สิไข่จ่าเมียเฒ่าสาวสื่อยายนี้ชื่อดีเสียนโหขอให้ฟังหัวไปหน้าอัตมาสิลงก่อนบาดนี้ขอพระพรไว้แต่เพียงสำนี้วางหน้า ัวที่สุดจันแต่ก่อนเข้าเขตสังหูปัดหัวร้อยจังใดละยมทานพวกเจ้าเมืองเจ้าบ้านสิคือจันหรือไม่นอยุ่งในบ่อผู้จะมีลูกหล่นผู้ทนได้กะว่าบุญแต่อยู่เปลี่ยนวนวนฉันเราจะสงสารยายสั่งเท่าสารันกับปานบอกไปตอนพนันเดิมสิรักก่อนอยู่จับมือย้ำนอนฟันว่าหูเมียสอยให้เป็ดกินเสียคงสิคุ้มอยู่ได้ดีหรือไม่แม่กะยุ่มนะคุ้มแบบนี้จังสิม่วมเจอไว้เถิดโยมหญิงดีจริงๆวิธีฉันพวกผู้ซ้ายสิเชิญเที่ยวคุ้มเดียวเดียวรับรองได้ใครสนใจจำชื่อเป็นวิธีปราบผู้ซ้ายมูชีเด้อจำว่าพอเวลาตาทุกโยกให้ฟังเพียงน้อยอันว่าพุทธาถอยมันหลายคนก็พออยู่มีแต่ผู้โกก่อนพอแล้วผู้สุขุนโดยจะพอผู้มันงามเลื่อนหล่อนใครก็พอเป็นคนกลางหุ่นสำอางเนื้อเข่าล้อเหล่าพอใจปัญญาไว้สมองยามไหลเทียมทำกากันอยู่โรงเรียนสอบที่หนึ่งได้ทุกสันคู่กะย้อนไว้จริงหลายแต่เสียดายมันจบสันปฐมมาผู้ที่ทรงตอนนั้นขันพอมันถูกลวงปานนี้ก็ได้หมดสิแล้วได้หลงโอ้เจ้าอาวน้ำแล้วว่าเพชรเม็ดลามที่ทิ่มอยู่ในต่อมคันบ่ฮู้มาเจ็ดก็บ่เห็นคุณค่ามักเจ็ดไปมาสงสารหน้าเจ้าหนูแดงลูกของแม่ยืดที่บ่ไผแจ้ชาวไทยมันได้บวชที่ลานแนวทุกข์ยากเปลี่ยนเงินที่ทรงกะทัดส่วนครอบไว้จนสิ้นทราบขันบวชย้อนกับพ่อเบาคงบ่เพียงของเขาที่บางเบาขัวเลี้ยงต่อไปเล่นวัดน้ำหลวงพ่อเพิ่นก็คุ้มบวชอยู่เรื่อยมันเคยเบาสู่อยู่น้ำนะบ่าท่านในบวชที่เขาท่าคิดว่าต้องไปไกลได้อาศัยจริงจริงแม่นละเด้อเขานี่เพียงลาตีที่ร้องว่าเพื่อสากันพ่อแม่ลูกเดียวนี่นานมันก็ยังไปเที่ยวเล่นว่าทั้งพวงนั้นตาวเฮือนเลี้ยนก็ยมเพียงหน่อยถอยทั้งก่อนไปนี่ก่อนขอพักผ่อนไปเดี๋ยวเพียงสำนีบวันคอย สามที่แล้วเทศนาสัมสหกรณ์นะโมเปวะขาวันตอนยกถวายแล้วหานี้จับสำเนาต้นเขารับตามเรื่องคารุกยกติดท่านมาป่าลูกไปมูคนเป็นเกลียงนะแสดงก่อนเป็นเลยรับคำก่อนติดต่อฟังเอาเด้อยุ่มแม่ฟังเอาเด้อยุ่มพ่อคติก่อนบันสิสอนดอกเจ้าทิศนะจังหวะนี้อาตมาสิเรียรอกตามเรื่องมันมีใครๆของสารภาคปฐมจะเจงดังเรื่องแสดงทำนี้ต้องมีเอวฝากไว้นี่ขันมามีเตี้ยเตี้ยนเพียงหน่อยนึงก็เอาฮะฝากผู้เป็นลูกเต้าเพิ่นเรียกมากตัญญูน้องเจ็ดโตภายหลังตั้งแต่เยาว์ยังน้อยพ่อแม่อ้อยเอาอุ้มกุมใส่พ่อเลี้ยงมามาอันผู้ป่าและเท่าน้ำคนนายผู้สุดเนี่ยในเบื้องต้นนี้แล้วจดจ่อสมาธิเลยตั้งสติมันตีแล้วก็ทำอย่าเสียสายนะอย่าเอาหูไปนาอย่าเอาตาไปเรอย่าเอาใจไปทางอื่นคอยก็ฟังผ่าเตือนกันโนเจ้าไว้จงจำฮะเดี๋ยวนี้นั่นกำลังงานใจได้คันใจที่หูฟังสวัสดีละพันเจ้าอย่าลืมไม่จับไปต่อไปบัดข้างหน้ายามเวลารับขันพวกกูเจ้าสิพึ่งนะคอยกระเบื้องมันสวัสดิ์สันฝ่ายมันควงนาสิสวงหายนะอันว่าติดตาข้าขอนอนเกิดไทยเข้าไปไฟปัตไตรักข้าจับยึดไปมั่นในห้างไกลต้นคามนะปีสระวันนี้เสียงนี้เท่าทั่วโยเซหัวได้เกออพระกูแก้วเราลึกถึงนะสาธุรึกคอยเป็นเทเพื่อนหลุดดังห่มสัพพะทุนโพธิ์มดเนี่ยไม่จนเทศนาการทำนะอาหารคือตัวขายากของผ่านสมาริมาจิตเจ็ดเจงมาแสงสู่ขอรักโคลูรักสู่ตอนในตอนนี้พวกคุณโยมนี่ก็อย่าเฝ้าหอนในฟังก่อนตอนจันเด้อพ่อใหญ่นะสารพันให้มันออกมากันคนทางจินตนาคนข้างอุปมาลูกกากว่างในเข้ามุมนะในมือนี่หาสดใสเสียไปมันบ้าถือกับหูปุ่งคุณโยมกะลาทิมนกหมดเตือนอย่างเชียงงอนนะดีสวัสดิ์อย่าเฝ้าเรือดร้อนในฟังก่อนแต่ตอนปลูกไม่การฟังธรรมหนึ่งโยกก็ตั้งกันกระป๋วยป่า